هل تصدق أنه بنية صادقة وكلمة قصيرة من صاحب مطعم مسلم يدخل بها شاب هولندي إلى الإسلام؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Mijn naam is Marvin John Suishu. Mijn islamitische naam is Mehdi, omdat ik me ook heel erg geleid voel. Ik ben 24 jaar, ik woon in Almere. Ik ben geboren in Amsterdam. Ik hou van voetbal, dat zijn mijn hobby's zijn voetballen. قرأ القرآن كاملا في أسبوعين وشعر بالصفاء الروحي. لاعب الكرة الهولندي مهدي وصل إلى ما كان يبحث عنه. كنت مسيحياً أنت قبل الإسلام وتعتنق الديانة المسيحية. هل كنت أنت وعائلتك ملتزمون بهذه الديانة المسيحية؟ Nee, ik was geen praktiserende christen. Eigenlijk deed ik, ik bidde wel voor het slapen gaan en voor het eten bid ik ook. Ik ben wel opgevoed met de Bijbel. Toen vanaf ik klein was werd er voor ons voorgelezen uit de Bijbel. Dus ik was bekend met de profeten. Maar eigenlijk praktiseerde ik niet hetgene wat in de Bijbel staat. Dus ik was geen praktiserende christen. ما هي الصورة الذهنية للإسلام قبل إسلامك؟ كيف كنت ترى الإسلام؟ De islam zag ik als een heel ander geloof. Dus alsof het ging om een ander god. Dus heel verschillend met de christendom. Maar ja, dat is daarna dus veranderd. أسلم أخو مهدي قبله ولكنه لم يؤثر عليه. لأنه لم يكن ملتزما بتعاليم الإسلام بشكل صحيح. Mijn broertje is ongeveer 2 jaar geleden moslim geworden. Dus voordat ik moslim ben geworden, want ik ben exact 13 september 2014 moslim geworden, heb ik mijn shahada afgelegd. Mijn broertje was moslim geworden. Toen mijn broertje moslim was geworden, was ik best wel verbaasd, omdat ik dus geen beeld had van de islam. Mijn broertje is een best wel, hij was vroeger altijd een agressieve jongen en hij was bezig met materialisme. Hij is best heel erg materialistisch ingesteld. En ik merkte wel dat hij gaandeweg aan het veranderen was. Hij werd wel wat rustiger door de islam. De reden waarom ik me ging verdiepen in de islam had eigenlijk niets te maken met dat mijn broertje moslim was geworden. Dus het was echt los van elkaar. Nadat hij moslim was geworden, dacht ik van oké, nou mooi. Ik hoop dat hij zijn rust daarin vindt. En dat bleek ook wel zo te zijn. هل سمعت القرآن قبل إسلامك؟ Ja, ik heb een recitatie gehoord van een geleerde. En dat was voordat ik moslim werd. Ik kreeg eigenlijk een soort van kippenvel moment. Dus het gaf mij wel een goed gevoel. En het gaf me een rustig gevoel. Een heel rustig gevoel. En dat is voor mij wel prettig om aan te horen. يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. Ik ben begonnen in Amsterdam bij voetbalclub CTO 70. Ik ben begonnen met voetbal omdat ik het leuk vond. Wanneer ik met mijn vader op de bank zat en ik keek tv, wilde ik altijd gaan voetballen. En hij was vroeger ook voetballer. Dus hij heeft mij bij CTO 70 gezet om te gaan voetballen. وفي يوم من الأيام وبعد انتهائه من تدريبه اليومي ذهب مهدي إلى مطعم بيتزا لتناول الغداء، وهناك كانت اللحظة الفاصلة في حياته. En toen zag ik de koran op de toonbalie. En toen had ik de koran gepakt. Ik vroeg aan die broeder, mag ik de koran lenen? Zei van, ja, neem maar mee. En hij zei van, oké, je mag het hebben. Ik zeg, oké. Hij zei van, had ik het gepakt? Zei hij tegen mij van, maar pas op, hè. Ik zeg, hoezo pas op? Hij zegt, je gaat wel bekeren. Toen zei ik, ging ik lachen en toen ging ik weg. En toen had ik eigenlijk 1/5 van de Koran ongeveer gelezen. وبدأت رحلة مهدي مع الإسلام منذ استعارته لأول مرة القرآن من صاحب المطعم. Eerlijk gezegd had ik de Bijbel niet zo inhoudelijk gelezen zoals ik de Koran heb gelezen. De Bijbel heb ik echt globaal gelezen, dus echt doorgebladerd en gekeken naar bepaalde versen. En de Koran heb ik echt, echt bladzijde voor bladzijde gelezen. En wat ik wel zag als grootste verschil in de Bijbel en in de Koran, is dat in de Bijbel lees je stukken, bepaalde stukken, en dan krijg je een twijfelgevoel van, hè, hoe kan diegene dat gezegd hebben? Het komt zeg maar niet duidelijk over. En het komt ook best wel af en toe tegenstrijdig met elkaar over. En dat vond ik best wel moeilijk, zeg maar. En tot de dag van vandaag, 1400 jaar, is de Koran met geen één letter veranderd. Ja, ilaha al-kawn, ja, al-mawla al-azim. Ja, kariman, minhu Qur'anun karim. Ayat al-Qur'an, 6236 آية تتلى منذ أكثر من 14 قرن بألسنة تقريبا مليار شخص حول العالم، حقيقة تحتاج إلى تأمل. أريد أن أعرف الآية التي غيرت حياتك والتي بسببها اهتديت إلى الحق. The verse wherein Ibrahim alayhi salam said that he a Muslim is. En dat is voor mij eigenlijk een bijzondere vers. Waarom? Omdat in die tijd de Koran nog niet was geopenbaard. Maar hij geeft wel aan dat hij een moslim is. En daarna ben ik ook gaan kijken naar van, hè, hoe kan dat? Want hij is zelf, toen hij bestond, was nog de Jodendom eigenlijk. Toen was de Jodendom aan de gang. Want daarna kwam de profeet Musa alayhi salam met de Torah. Dus dat vond ik een hele bijzondere vers toen hij dat uitsprak en dat ook staat in de Koran. En toen ging ik onderzoeken van, hè, hoe zijn de geloven eigenlijk ontstaan. Hè, van de Jodendom, Christendom naar de Islam toe. En toen ben ik erachter gekomen wat eigenlijk de oorzaken zijn van de verschillende religieën. En dat is voor mij eigenlijk een bevestiging dat het woord Islam zegt het al eigenlijk. En het woord moslim betekent eigenlijk overgeven aan de enige God, Allah. En hebben alle profeten gezegd in het verleden. En dat is voor mij eigenlijk een bevestiging dat de islam het ware geloof is. Naam, anta taqsid al-aya fi surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim alayhi salam, abu al-anbiya, falam ya'ti nabi ba'dah illa min dhurriyatihi, wa kana musliman, walakin laysa musliman على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان مستسلما لله عز وجل. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى النطق بالشهادة ودخولك إلى الإسلام من أهم المراحل في حياتك أخي مهدي. حدثني بالضبط عن هذه اللحظة عندما نطقت بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أين كانت وأين نطقتها؟ Toen ik de shahada aflegde in de moskee An-Noor in Amsterdam West, was voor mij best wel een bijzondere dag, want mijn moeder ging mee en mijn broeder ging mee, die me begeleid had in de islam. En toen ik de shahada aflegde, was het wel een bijzonder moment, omdat ik Ik wist niet precies wat ik moest zeggen. Dus de imam vertelde mij wat ik moest zeggen. En die ging het dan later voor mij vertalen. En toen ik de shahada uitsprak, voelde het een beetje als een bevrijding. Alsof ik, zeg maar, een last van me afviel. Zo voelde het een beetje. Een opluchting. Sta je ervoor open om jou de vraag te stellen of je een moslim wilt worden? Hij gaf mij toen als antwoord, ja, waarom niet? Ik zei toen van, oké, dus je wilt de islam. Je accepteert de islam. Hij zei, ja, inshallah accepteer ik de islam. Zijn volgende vraag was, wanneer kan ik de shahada afleggen? Dat was voor mij wel een bijzonder moment. En daarna, toen ik de shahada had afgelegd, kwamen ook die broeders die erbij waren, die ook tijdens het gebed waren. Want het was het Maghreb-gebed. Na het Maghreb-gebed had ik mijn shahada afgelegd. En toen kwamen die broeders die ook aanwezig waren, kwamen me feliciteren. Broeders die ik nooit gezien had, die ik nooit niet kende, die kwamen naar me toe om mij eigenlijk te feliciteren met het terugkeren naar de islam. En dat vond ik heel erg mooi. Eigenlijk zo mooi dat het een beetje emotioneel werd. Dus dat is voor mij wel een emotioneel moment. Om zoveel liefde te voelen voor mensen die ik niet eens kende. Ja, dat moment is heel erg overweldigend. Want ik had het niet verwacht. Ik had nooit een shahada meegemaakt. Nooit gezien op beeld. Dus het was de eerste keer dat ik het meemaakte. En het was best wel bijzonder dat iedereen mij kwam feliciteren. Het was niet, waren niet twee of één, of het was niet één persoon die me kwam feliciteren. Gewoon letterlijk iedereen kwam me feliciteren. Mensen die ik nooit had gezien. Dat was de eerste keer dat ik die mensen zag. En dat was voor mij wel bijzonder en ja, gaf mij een warm gevoel. En ik werd ook wel emotioneel van, omdat ik ja, liefde voor onbekende mensen nog nooit had gevoeld. Dus het was voor mij best wel bijzonder. Begin een beetje awkward. Ik dacht van, hé, hoe kan dit, weet toch? Waarom komen ze me feliciteren? Het moest wel bijzonder zijn. En anders zouden ze niet allemaal me komen feliciteren. En toen merkte ik hoe bijzonder het eigenlijk het was. Hetgene wat ik had gedaan. Dat het eigenlijk gewoon een heel bijzonder moment was in mijn leven. En dat het een moment is dat eigenlijk mijn hele leven veranderd heeft. Toen Mehdi moslim was geworden, of is geworden, zag ik een hele verandering. Iets wat ik niet had verwacht. Hij belde mij elke keer van, hey Ibrahim, wat is dit, wat is dat, wat kan ik doen? Wat is voor mij, wat zijn de verplichtingen die ik moet volgen? Nou, uiteindelijk heb ik hem daarin een beetje geholpen. Maar uiteindelijk, tot mijn verbazing, stuurde hij mij een keer een berichtje van, hey Ibrahim, ik heb Surat al-Fatiha geleerd. Het was voor mij ook zo mooi dat ik van Mehdi had gehoord dat hij de Surat al-Fatiha uit zichzelf heeft geleerd. بعد أن دخلت في الإسلام ونطقت في الشهادة كيف كانت ردة فعل أهلك وأصحابك وأصدقائك؟ Yeah. Op het eerste moment was het eigenlijk mijn moeder was de eerste die het kwam te weten. Natuurlijk naast mijn broeder die mij heeft begeleid in de islam. Was mijn moeder van mijn familie de eerste die het kwam te weten. En mijn moeder die was best wel geschrokt. Omdat mijn broertje 2 jaar geleden ook bekeerd is tot de islam. En mijn moeder was best wel ongerust. En waarom was ze ongerust? Omdat ik me heel veel ging verdiepen in de Illuminati. En ik zei tegen mijn moeder van, je moet niet alles geloven wat op tv komt. Want de media blaast alles op. Ze verdraaien veel dingen in de media. En ze zei van, als je je shahada gaat doen, dan ga ik met je mee. En dus dat gaf me wel een goed gevoel. En daarnaast, mijn vrienden waarmee ik omging, voordat ik moslim werd, Daar ga ik nu minder mee om, omdat ik voordat ik moslim was een heel ander leven leidde. Van uitgaan, was allemaal bezig met dingen organiseren. En als ik heel eerlijk mag zijn, wat betreft de islam, dat zag ik totaal niet in hem. Uiteindelijk moslim werd, want hij was echt oprecht, was hij op zoek naar de waarheid. Maar toen hij is bekeerd. Het mooiste is, het is lastig om één ding te vertellen, want de hele islam is mooi. Alles zeg maar, wat de islam zegt, wat de islam uitbeeldt, is prachtig. De manier hoe je om moet gaan met je moeder, de manier hoe je om moet gaan met vrouwen, de manier hoe je moet omgaan met je medemens, de manier hoe je om moet gaan met niet-gelovigen, is prachtig hoe dat zeg maar, door onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wordt verteld. Is gewoon mooi dat je zeg maar, zelfs voor dat je eerder denkt aan je medemens dan je, aan jezelf. Die barmhartigheid is, vind ik eigenlijk prachtig. Dat heeft me eigenlijk over de streep getrokken om moslim te worden. طبعا اخونا مهدي هو لاعب كره محترف هنا في هولندا كيف تعيش وانت محترف في النادي انت مسلم كيف تصلي كيف تصوم كيف تمارس حياتك الاسلاميه يا eigenlijk mijn voetbalvrienden die hebben het wel goed opgepakt dat was voor mij eigenlijk gewoon een normaal moment. Ja, hoe ga ik eigenlijk om met het bidden tijdens voetbal? Is best wel lastig. Omdat de gebedstijden... Kijk, nu is het wat makkelijker. Omdat de gebedstijden wat meer uit elkaar zijn. Richting de zomer. Maar in de winter is het moeilijker. Omdat de gebedstijden heel erg kort bij elkaar zijn. Waardoor, stel dat ik een wedstrijd moet spelen of wat dan ook. Ik kan daar niet gaan bidden. Dus dat is wel moeilijk. En als ik de tijd heb om te kunnen bidden, dan bid ik voor de wedstrijd in een... aparte kleedkamer die leeg is, dan ga ik daar mijn gebed doen. Dus dat doe ik wel, want ik vind het wel belangrijk dat ik op tijd bid, waar het mogelijk is. Dus dat was voor mij best wel lastig om soms niet te kunnen bidden. Hirs Mahdi ala salah risala li kul shab muslim. Kullana nal'ab kura, walakin waqt as-salah salah. Lamma nshuf akhuna Mahdi yatrak al-la'b min ajl as-salah wa fi waqtaha في مجتمع غير مسلم نحن اولى في مجتمعاتنا الاسلاميه يعني ik heb altijd wel voordat ik wedstrijd begin bid ik altijd tot Allah om kracht te geven tijdens de wedstrijd en zodat ik in ieder geval zo goed mogelijk de wedstrijd inga dus dat geeft me wel de kracht een verandering van rust hij accepteert meer het lot en gaat anders met het leven om. Hij is nu meer dankbaar geworden. En ik begrijp de Koran dus nog niet zoals jullie de Koran kunnen begrijpen. Dus jullie hebben die tools al meegekregen van Allah. En daarom is het juist, heeft het juist meer verantwoordelijkheid om erin te gaan verdiepen. Zodat jij de niet-moslims daarin kan stimuleren en daarin kan helpen. Dus jullie hebben eigenlijk al hetgene mee van Allah, maar jullie maken er geen gebruik van. En dan heb ik het over dus de Arabische moslims die niet het geloof praktiseren zoals de Koran ons vertelt het geloof te praktiseren. Want ik heb de Koran heb ik één keer helemaal uitgelezen. Maar als je dat nog een keer gaat lezen, dan ga je meer dingen begrijpen uit de Koran. En dat is voor mij wel heel erg mooi. Omdat normaal liter als je een boek leest, dan begrijp je het boek in één keer. Maar nu moest ik eigenlijk nog een keer lezen om bepaalde stukken beter te gaan begrijpen. En versen beter aan elkaar te kunnen linken. En dat heeft bij mij wel een bevredigend gevoel gegeven. بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة